حديث يا ميان 49 حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها متومي ألينجيا كواك عائشة رضي الله عنها سيما متومي ألينجيا كواك وعندها امرأة نكواك كنا منامك متومي ألينجيا كوا ستنا عائشة رضي الله عنها متومي akamkuta manamke akiwa pamoja na Aisha radhiallahu anha. Qala mtume akasema, man hadhihi, huyu ni nani huyu? Qalat fulana, sema ni huyu ni fulani huyu. Tadhkuru min salatiha, yuwataja vile anavyosali na anavyofanya ibada. Alikuwa kinitajia ya Rasulullah huyu. Kala mtume ka ma usukuti, nyamaza, nyamaza. Alaikum bima tutiqun, jilazimisheni ibada munaweza kuifanya kwa uchangamfu wenu, mufanyeni ibada wakati. Fawallahi, na apa kwa jina la Mwenyezi Mungu, la yamallu Allah, Mwenyezi Mungu hachoki kuandikia waja wake thawabu, hata tamallu min al-ibada, mpaka nyinyi mchoke kufanya ibada. Lakini madamu endelee na ibada, Allah subhanahu wa ta'ala atakuandikia. Wakana ahabba dini ilihi, ilikuwa ibada inayopendeza kwake. Ad-dinu huna biana ataa, taa inayopendeza kwake mtume. Ma dawama alayhi sahibu, ni ile ibada anayodumu nayo mtu. Mfano mtala wewe kila siku asoma kartasi moja ya Qur'an, dumu, waweza kuzidisha zidisha, lakini usiache na hiyo kartasi moja. Ile ibada unayoanza unayodumu nayo ni bora zaidi kuliko ile ibada unaikatizia katizia, si nzuri, hasa hasa ikiwa ibada kama ya Qur'an na nyinginezo. Kwa hivyo, na vile vile yatuonesha mtume kwamba haifai mtu kumsifu, kujisifu katika ibada anazofanya, mimi nafanya hivi, mimi nafanya hivi, huenda ikampeleka katika ria. Fakatari asema, angalia chini, mah ismun li zajrin, mah ni jina la kumkemea mtu, mah kemea, bimaana kufuf, koma, koma, maana koma. Nahaha alayhi salamu, Mtume sallallahu alayhi wasallam mkataza, an madhi almar'ati, kumsifu ule mwanamke, bima dhakarat, kwa yale aliyotaja. Aisha alianza kumsifu mwanamke, masha Allah ana ibada nyingi, anisimulia zile ibada zake. Tukambe ma, nyamaza. Au an takallu fi amalin ma la yutiq, au mtu kujilazimisha kutenda amali ambayo kwamba hawezi kuifanya. Nitakalifu la yukalifu Allahu nafsan illa wusaha, unajilazimisha kama alivyofanya nani? Zainab radhiallahu anha, amechoka yana lazima tusimame, kaa kuna sasa tatizo liko hapo radhiallahu anha. Bima tutiqun, fanyeni yale mnaweza, ay billadhi tutiquna almudawamata alayhi, ile amali ambayo kwamba maweza kudumu nayo fanyeni, msikatizie zile ya ibada zenu. Fa wallahi la yamallu Allahu hatta tamallu, mizungu hachoki mpaka mchoka. Sema hii babu ni mushakal, mufaal, ukifanya ntafanya, yaani Mungu hachoki kuandikia thawabu mpaka mchoke nyinyi kufanya ibada. hapo ndio haandiki Mwenyezi Mungu, lakini hasifi Mungu kwamba yuachoka. Hadhi laysat min sifati Allah annahu yamal. طيب هو من باب المشاكل والازدواج اسم وهو ان تكون احد اللفظتين ايوه ني موجه ketika matamshi mawili muwafiqa lil ukhra inawan nyingine in khalafat ma'naha itakapotafutiana ma wal malal tarku shay'in istithqala na malal ni kuacha kitu kwa sababu ya uzito wakaraha lahu na kwa kuichukia baada hirsin baada ya kuwa na pupa wa mahabbatin fihi na kupenda kufanya lile jambo sikopatikana uzito fa huwa min sifati al-makhluqin hiyo ni sifa na ya waja wale wanaohisi uzito na kuchukia kufanya jambo baada ya kwamba lile jambo alikuwa na pupa nalo akilipenda akachoka. Hiyo ni sifa ya viumbe, la min sifati al-Khaliq ta'ala. Hasifiki Mwenyezi Mungu kwa malali, hachoki Mwenyezi Mungu. Fayahtaju ila ta'wil, hii yahtajia ifasiriwe maana yake isawazishwe. Faqala al-muhaqqiquna, wasema ulama al-hadith ndo muhakikun, huwa ala sabili al-majaz, hii mitajwa kwa njia ya majazi, kwa Mungu hachoki. Lakini Mungu hachoki kuandika thawabu mpaka mchoke, ni majazi, laysa ala hakikati. Mungu hachoki liannahu ta'ala, kwa Mwenyezi Mungu lama kana alipokuwa yaqta'u thawabahu, anaikatizia thawabu yake, amman qata'a al-amal, kwa yule anaikatizia kutenda matendo mazuri, maldan, hali ya kuchoka, abara an dhalika bil malal, akaizungumzia kwa njia ya kusema kwamba wamekuwa na uzito fulani kutenda amal kama ile. Hapo wakiwa na uzito Mungu haandiki thawabu. Wakianza kuwa na uzito fulani kutenda ile amal, Mungu hawaandiki thawabu. Min tasmiyati shay'in bismi sababihi, kuita kitu kwa jina la sababu, ndio maana au maanahu la yaqta'u ankum fadla, Mwenyezi Mungu hakati kutokamana na fadhila zake kwenu, hakati fadhila zake kutokamana na nyinyi. Inamimina anamimina tu Mwenyezi Mungu zile fadhila, hata tamallu su'alahu, mpaka mchoke kumwomba. Sasa hivi sasa ikiwa nyinyi mmechoka mnaohitajia, itasimama ile fadhila ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana ahabba ad-dini ay ta'a, ilikuwa ibada inayopendeza kwake, ma dawa ma alayhi sahibu, ni ile ibada ambayo mtu anadumu na hata kama ni chache, hata kama ni chache. Ay wadaba alayhi, anayoendelea na ustamarra alayhi, hatta wadaba alayhi wa in qalla, hata kama ile amal ni chache. Fabil mudawamati ala alqalil tastamiru taa, kule kudumu na ibada chache ndio kuendelea kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bikhilafi alkathiri shaq, kinyume cha yule anayefanya ibada nyingi ikawa ni nzito kwake kutekeleza ibada kama ile na kuendelea nayo. Kwa hivyo yatakana mtu afanye kwa kiasi ya uwezo wake ile ibada. Wa rubama yanmu alqalilu ad-da'im, huenda ikakuwa ibada chache ya kudumu, hata yazida ala alkathir almunqati, haka izidi amali njema ambayo ni nyingi lakini hukatiziwa katiziwa, adhafan kathira marduf, ile amali chache unayodumu nayo huenda ikazidi ile amali bora unayofanya kwa wingi, halafu kaikatikiza, hii itakuwa ni nzuri zaidi na ina faida kubwa sana, bali Mungu kuongezea ziada. Ona uzuri wa dawamu ala ibada, kitu kizuri sana. Kwa hivyo mathalan wale watu ambao kwamba wao wana mathalan wataka kusimama qiyamul layl, basi usianze rak'a 11 siku kwanza, 11 pili, 11 siku ya tatu, utakuwa waanza kwenda miamu kabla hujawe kabla, basi utaanza kupiga miamu na nini. Kila ukiangalia ile ibada vile ndio ndefu bwana, sajiba hiyo ha. Anza kidogo kidogo, anza manzo rak'a moja, waiweza waimudu tatu, waendelea na waimudu tano, nenda kwa step hivi. Sasa ukishafika 11 urudi tena nyuma, huna taabu wala matatizo, ushazoea. Lakini uamke tu siku moja kwamba mimi sina usingizi, nitakusali kwa 11 uende kazini, utasinzia saa 4 pale kazini. Hatari, utaharibu na hiyo kibarua, kibarua chenyewe hupatikana kwa shida, na wewe utezeta kwa hatari. Naam, mash mlango wa 33 kitabu salati al-musafirin, babul amri, ni mlango wa kuamrishwa bitaahudil qur'ana, kuilazimu qur'ani katika kuisoma na kuifanya, kushikamana na qur'ani sana. Wa karahati qawli nasitu ayatan, na kumechukiwa mtu kusema nimesahau aya kadha, aya kadha nimesahau. Wa jawazu qawli unsituha, na yafaa mtu asema nimesahaulishwa, si nimesahau, nimesahaulishwa. Maana kiwa sahau matatizo haya yako wewe, lakini nimesahaulishwa ya Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo muhimu useme unsituha unapohifadhi Qur'ani. Akhi aziz, nitakuwa una moyo mzuri sana na umejitolea, lakini ujue Qur'ani ni nzito. Innahu ashaddu tafallutan min al-ibli fi ugriha mithl hadha, kwamba Qur'ani yamponyoka mtu zaidi ya ngamia alofungwa kwa nini, kutoka katika kamba yake, kaijitoa katika kamba haraka mara moja tu. Kuhifadhi na haraka na kusahau ni haraka. Sasa fanya nini? Al-murasaba, unajikumbusha kila uone wale mahufadhi ambao wazuri, huwa hapati taabu ukiwa yatembea yasoma, kaa peke yake yasome, ona kikaa msikitini yasoma, ashazoea muraja. Usiba bana, mwaka mzima nafanya muraja, we usiteze na Qur'an, itakupiga na ardhi. Qur'ani ndio kazi yake, lazima uilazimu Qur'an, na usitumie neno la kwa mimi nimesahau, tumia neno la nimesahaulishwa. Tayeb, hadithi yetu wa mlango huu ni hadithi ya 451 451 hadithi ya Aisha radhiallahu anha qalat sami'a an-nabiyyu qari'an yaqra'u min al-layli fi al-masjid. Tumi sallallahu alayhi wasallam amesikia msomaji yasoma Qur'ani usiku ndani ya msikiti. Apita msikitini mtume asikia mtu yasoma ndani ya msikiti Qur'ani. Faqala, akasema yarhamuhu Allah, Allah amrehemu huyu mja anayesoma Qur'ani msikitini hapa, Allah amrehemu. Laqad adhkarani kadha wa kadha, amenikumbusha aya kadha wa kadha, alikuwa nimesahau kadha wa kadha, ayatan aya kadha wa kadha, asqattuha min surati kadha wa kadha, ambayo nimesahau nikaiongusha katika sura fulani na sura fulani alikuwa nikisoma nikaiacha. Kwa hivyo huyu bwana katika kusoma Qur'an kanikumbusha zile aya ambazo pengine mtume ameruka au pengine katika ule utaratibu wa Qur'an kaweka sehemu nyingine na ambayo si sehemu yake, na hilo itakuwa sivyo kwa sababu zile aya taratibu zake zimekuja kwa wahi. Ala kulli ameshahau mtume sala aya fulani akaziangusha, huyu bwana akamkumbusha katika kusoma kwake. Mtume akamwombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Je, wewe ukiwa umpita hapa Masjid Aisha sana na usikusikia mtu yasoma ndani msikitini ndani ya Qur'an, utamsikiza kweli? Sisi Waswahili watasema utasikiza? Utachana mbuga baba, utakimbia. Si kawaida bwana usikusikia mtu asoma msikiti ufungwa. Kiwa yafungwa, hakuna mtu ndani bwana kule asoma Qurani. Kuna nini kwani? Imani na fikra haimpi kwamba huyu ni muumini, yuko ndani yasoma Qurani, wala hakuna chochote. Si ajabu akasema ada wazee wanawanga hapa mwingia huku. Akaona akafanya mambo yao waharibifu msikitini. Fikra za watu wengine za ajabu. Hadithi hii imepokewa na Bukhari katika kitabu cha 66 katika kitabu Fadhail al-Qur'an. Mlango wa 27, babu man lam yara basan an yaqula surat al-Baqara wa surat kadha wa kadha. Yaani mtu ambaye haoni asema sioni ubaya mtu kusema surat al-Baqara na sura kadha wa kadha wa kadha. Ya kusema hivyo haina ubaya kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ametumia namna hiyo. Kabla hatujatoka katika hadithi yetu hiyo, angalia chini. Asqattuha bi maana nisyana la abda. Sema mimi niliziruka zile aya hapo kwa kusahau, si kwa kukusudia. Kadha wa kadha, qala fil qamus kadha kinaya an shay, ni kinaya kitu. Al kafu harfu tashbih, na kafu ni harfu ya kufananisha. Harfu ya kufananisha na kitu. Wadhali ishara, qala fil mughni innaha taridu ala thalathati awjuh, ili neno linakuja katika lugha ya Kiarabu kwa njia tatu. An takuna kalimataini baqiyataini ala aslihima, iwe ni vilima viwili vilivyobaki katika asili yake. Wa huma kafu tashbih wa dhal ishara, vilima viwili baki vile vile, kafu ya kufananisha kitu na dha ya kuashiria. Kaqaulika raaitu zaidan fadilan wa raaitu umaran kadha, ni sawa. Watakunu kalimatu wahida vile vile, semaweza kuwa neno moja murakabata min kalimatani lopanda maisha kutukumana vile mavili. Mukanniyan biha an ghairi adadin, ukawa watoa kinaya, yani kutokuwa na hisabu fulani, kama fil hadith ilivyo. Anahu yuqal li abdi yawm al-qiyama atadhkuru yawma kadha wa kadha, yakumuka siku fulani wa kadha kadha. Naam, wa takunu kalimatu wahida murakkaba mukanniyan biha, ambayo ya kinaya fil adad, katika hisab. Ka qawli kadha wa kadha daruhuma, hivi na hivi. Allah awanushe maziwa, ni dua hiyo. Lillahi darrak, Allah akunushe maziwa. Dua nzuri sana, nzuri sana. Tayeb, hadithi yetu inayofuatia katika mlango ni hadithi ya 452, hadithu Ibn Umar radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام قال إنما مثل صاحب القرآن حقيقة si linginelo mfano wa mwenye kuhifadhi Qur'ani. Ka mathali sahibil ibili, mfano wake ni mfano wa mtu aliyemiliki ngamia. Mtu aliyehifadhi Qur'ani mfano wake ni mfano wa mtu aliyemiliki ngamia almuaqqala, ilofungwa. Aqqalahu bi ma'na rabatahu. In ahada alaiha, akilazimu kuihifadhi na kuiangalia na kumfunga, amsaka atahifadhi ngamia wake na atafadhika takwepo. Ona, kiwa atamfunga vizuri na mwangalie vizuri ngamia kwa yule atabaki kwa ngamia wake. Wa ina talaqaha, akimwachilia dhahabat, atapotea. Ndivyo ndivyo ilivyo Qur'ani sasa. Qur'ani ukidumu nayo kusoma na kujikumbusha itabaki. Unapoachilia tu hata kama ni wiki inakuponyoka. Kwa hivyo ni wajibu mtu ambaye anasoma Qur'ani aihifadhi ile Qur'ani, halafu ajilazimishe kujikumbusha. Nakumbuka kuna shekhe letu sisi Mungu Ibrahim, kutoka klasi mpaka klasi ya pili yasoma Qur'ani. Akifika mlangoni, salamu alaikum, yaingia. Akitoka lasini, aenda kwingine, yasoma Qur'ani mpaka huko. Namna hii vile anavyohifadhi Qur'ani, asoma, asema siku moja mnaweza kusoma juzu 10, 15 kuanzia asubuhi baada ya salati fajr. Akipanda matatu yasoma, akiwa yotembea yasoma, akikaa yasoma. Na ni hafidh mutqin, ni mtu hafidh zaidi ya miaka 50. Shafahamu. Sasa siku moja kamuona yeye kila anapoingia chooni anachukua mswaki au kijiti yuauma. Yuauma. Sasa kwa nini ustadh afanye sima? Naogopa kusoma Qur'ani chooni. Mshazoea. Yaani automatic akinyamaza atasoma Qur'ani. Naona. Hivi ndivyo nalazimu mtu katika kusoma Qur'ani. Ile Qur'ani tabaki, lakini ikiwa siku ikikutuma tu ndo atakufanya muraja, basi nafikiri utaulizwa yawm al-qiyama kwamba umehifadhi Qur'an na umesahau. Ni khatari mtu anahifadhi Qur'an akasahau. Kwa hivyo atakana tuhifadhi Qur'an na tuilazimu kuisoma. Na asema angalia chini, كمثل صاحب الإبل المعقلة أي المشدودة بالعقال عليه فنغنا كامبا مشدودة مربوطة بالعقال بالحبل وهو الحبل الذي يشد في رغبة البعير إلي كامبا نفنغ وكون يشيب لنا نغامية إن أحد عليها حكيوة تنفنغ بزوري نكاوة يومانغاليا بزوري احتفظ بها ولازمها اتهفاذي إذا أمنام واك ناتا لازم كويبك واك نغاميا كما يولا عند القرآن معنى القرآن تكبه هفاذي نكوي لازم كوي سوما يتباه أمسكا تكوى مباكنا أي استمر إمساك لها تكوى مهفاذي القرآن وإن أطلق أكي أشليا من عقل يكتكب النكامبا ذهبت إن فلتت أنا بونيوكا جميع نفيدي فيدي قرآني يا بونيوكا قرآني يا بونيوكا ولما حفاظا بقوة وانا جولي كان قاليني فيدي إن أبو أفنيا قرآن سي نشاز. طيب كيف أني مهم سانا متو أمباي أمي فادي قرآن ai rudie rudie fanye murajaa jikumbushe kumbushe wa illa atakuwa yeye mashaka kihifadhi akisahau kihifadhi akisahau atakuwa ni hivi. Tayeb, hadithi ni sahihi Bukhari ndio amepokea katika kitabu cha 66 fadhail alquran mlango wa 23 babu istikhara alquran wa taahudihi, mlango wa kujikumbusha alquran na kuilazimu kusoma alquran, kujikumbusha na kuilazimu kusoma alquran, ni lazima usome alquran ujikumbushe. Na hata ukiwa wewe si hafidh wasoma sana Qur'ani utakuwa kama shibhul hifdh. Hata mtu ambaye si hafidh lakini wasoma sana Qur'ani, waweza kumuuliza aya kwamba iko pale fulani na hafidh akashindwa kukwambia, kwa sababu kule kusoma sana muhimu sana kitu kama hicho. Tayeb, hadithi yetu ya mwisho insha Allah katika mlango huu ni hadithi ya 453, hadithi ya Abdullah bin Mas'ud radhiallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu bisa ma li ahadihim an yaqula nasitu ayata kaita wa kaita bal nusi wasatadhkuruna al-qur'ana fa innahu ashaddu tafassiyan من الصدور الرجال من صدور الرجال من النعم فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم سمع ثم صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحد أبايا إليوجي كمجاوا أن يقول كسمع nasitu ayata kaita wa kaita, nimesahau aya fulani aya fulani nimesahau. Ni ubaya wewe kusema hivi nasitu, bal nusi, bal amesahulishwa, hakusahau, amesahulishwa. Kwa hivyo sema nini? Nusitu. Wasa tadhkuruna alquran wastad wasas واستذكروا القران واستذكروا القران يكumbusheni القران استذكروا القران يكumbusheni القران مره ومره فانه اشد تفصيا حقيقه inaponyoka zaidi min sudur rijali katika vifua vya wanaume mimi na nimekuliko mnyama. Mtu akiwa hailazimi ile qurani, qurani inamponyoka. Hivyo jikumbusheni sana Qur'ani katika kusoma, ili ibaki ile Qur'ani na zile fadhila zilizotajwa katika kuhifadhi Qur'ani upate na wewe mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hadithi kariya china bisali mali ahadihim ma nakira mufassira lifa'il bisa bisa shay'a ubaya wa kitu أن يقول أمت أسامع مخصوص بذنب أي بيش شيئا كائنا لرجل كيتو كيلو خصوص وكشفيو نيوسامع بيش شيئا كائنا لرجل أبايا نيكو باتكانو أبايا قامت فلاني قوانا أبايا كما إلا بيش شيئا كائنا لرجل أبايا ليوجي كيتو أمت قوانا قامت فلاني asema kwamba kaita wa kaita kalimatani yuabiru bihima anil jumali alkathira, ni vile vile ambavyo kwamba kitaka kuizungumzia inachukua sehemu ya sentensi nyingi. Asema tena wal hadithi tawil, hadithi bi andef wa sababu dhammi ma fi dhalika, sababu ya kukashifiwa huyo mtu ni yale yanayopatikana min alishari, kutangaza بعدم الاعتناء بالقران كتويبا ومهم kusoma Qur'an ni lazima kitu kama kile kipatikane. Idh la yaqa'u nisyanu illa bi tarki ta'ahud, kwa sababu haipatikani mtu kusahau isipokuwa ni kule kuacha kulazimiana na Qur'an na kuisoma. Wa katharatil ghafla, na wingi wa kughafilika. Hii ndio kwa sababu ya mtu kusahau Qur'an. Sio sahau tu mtu akiamka tu basi amesahau. Sivyo. Asema bal nusi, بل إضراب على القول بنسبة النسيان إلى النفس المسبب عن عدم التعاون. سيبقى بل نينين لإضراب كوغوميا عن القول كسمانين بنسبة النسيان كل كمان هو له سهاب إلى النفس المسبب نفسي إليو سببي شجامو للي وسبب عدم التعهد كتلزيم قرآن كيسوم إلى القول بالإنسان بكا أكابليكا نينو لك سمك ونمي سهاو الذي لا صنع له فيه أبا إيه هنا حتى تندو موجة كتك كسهاو ني أو سمي نمي سهاو يكو إيه سيما نمي سهاو لشوا كنا متو أنا جساولي شيء من يزي مونغو سبحانه وتعالى كبيني مونغو سبحانه وتعالى. فإذا نسبه إلى نفسه أنا بوي إجميز نفسه أوهم أنه انفرد بفعله أتوفني وات وذنية لليتندو أما بوكي كان يي لكو سهاو نمي سهاو سي نمي سهاولي شو ما بكنا kuna wewe mwenye kusahulishwa, kuna na Mungu aliyesahulisha. Safa wastadhki wasema naam inna Allah huwa alladhi ansani falladhi yanbaghi an yutakana an yaqula asema unsitu nimesahulishwa au nusitu mabni ni maf'ulu fihi ma yut inna Allah huwa alladhi ansani Mungu ndo amenisahulisha fayunsabu al-af'alu ila khaliqiha matendo yategemezwa nani mumbaji mumbaji subhanahu wa ta'ala lima fihi min al-iqrar bil ubudiyya kwa sababu utaipata katika kuinisibisha lile tendo kwa muumba subhanahu wa ta'ala kule kukiri utumwa wako wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwamba wewe ni mtuma kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kusalimu amri li kudrati ar-rububiyya uwezo wa mlezi wako subhanahu wa ta'ala واستذكر القران السين للمبالغه سمعنا سنا يكبوشاني سنا القران سنا اي اطلبوا من انفسكم مذاكرته والمحافظه على قراءته يلزمشني نفسي زينو كسوم كثالي سنا نكحفاضي ketika kuisoma kila siku usipitisha hata siku moja. واستذكروا كما قال في شرح المشكات عطف من حيث المعنى على قول بيسا يتمنى نحوه لا تقصروا في معاهدته مسيفنغوزة كتككو لازميان القرآن واستذكاره نكوليكم بوشا كوانين فإنه أشد تفصيا أي تفلتا إن أمبين يمنمت قرآن من النعم كلكم أمنيما أمبين إنغامي أنا فنوات ambao la wahida lahu min lafdi an-na'am haina moja mufrad yake ni jamaa yake ni moja liana sha'an al-ibli talabu tafallut ma amkana hali ya jamaa kifungwa huwa yeye atafuta mbinu ya yani kujinasua kwenye kamba tu hila vile anavyoweza famata lam yata'ahada sahibuha wakati ambao kwamba mtu hakumfunga barabara ule ngamia birabtiha kwa kufunga kwake tafallatat ha hupenya kama fakadhalika hafidhu alquran hivyo mwenye kuhifadhi alquran idha lam yataahadu akiwa hakuilazimu tafallata bal huwa ashad bal ziyada ni khatari zaidi mtu kama yule kukosa ile quran quran hiyo atakuwa inampotea mtu kama yule. Kwa hivyo lazim ujisumbue katika kusoma Qur'ani na kuilazimu Qur'ani. Tukomeni hapa insha Allah. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.